dragul mie unde-am venit, cu cine m-am întâlnit. Și mie dragul unde-am intrat, cu cine m-am adunat. Pe tine satului, cu fruntea orașului, oi, cu fruntea orașului. Ca să nu mă bag, unde nu plac oamenii, acolo noi mai vini. Unde oamenii-mi plăce, zor de zi o să făce, ai zor de zi o să făce. Sunteți oameni ca noi și mi-e drag de dumneavoastră, că sunteți de seama noastră. Și mi-e drag să vă oresc, în grai mândroar de lenesc, ai, în grai mândroar de lenesc. Ca să-i cântă ardeleanu, ca să-i placă la tărneamu, ai, ca să-i placă la tărneamu.